Euskal Herriko bake prozesuan aintzina pausoak emaiteko, Ipar Euskal Herriko delegazio bat Parisen zen atzo, hainbat bilkura burutu dituzte eragile desberdinekin, eta hori aipatuko dugu orain gure bi gomitekin, Alen Iriarte hiriburuko auzapeza ez dugu oraino gurekin, baina istantean izanen da, atik bai telefonaren beste puntan dugu, Anaiz Finoza bake bideako kidea, egunon Anaiz. Egunon. Beraz, atzo egun luzea Parisen, egun mamitsua hasteko bilkura ainitzekin. Lehenik, erraiten alduzu, norekin bilduzizte, dugutinez, zoin arloko jendeekin bilduzizten? Bilkura mota ezberdinak izan dira, lehenik instituzio independente mailakoa giza eskubideen inguruan ari direnak, hauak dira Defensor de Droa CNCDH eta Kontrolor de Lio de Frivazioan edo Liberte, gotzat importantea zen instantzia horiekin gogo eta bat abiaraztea presoen gaiaren inguruan. Beste arloa gehiago parlamentuan kokatu dugu, aurreko mandatuan lan egin ginuen bezala elburua zen hor parlamentari berrien gana jotzea bake prozesua eta presoen gaia main gaineratzeko eta beste atalean ginuen justizia ministeritzarekin hageman bat egitearena. Ogoi zinezten edo ogoi guti gura bera ogoieko delegazio bat zinezten, nola antolatu zizte tirezte denak leku guzietara joan, pentsatzen dut? Antolaketa izan da, intzinatzen ginen inean adaptatu girela egun hortan, baina goizian goiz gehienek eginagin uan indarra han egoiteko, goizetik denak elgarrikin eguna antolatzen joan gira, elgarrikin adosten bilkuraz zer ziren finkatzen genituen helburuak, taldeka banatu eta bakotxa joan da, bake prozesua eta armagabetzearen ondotik presoen gaia intzinaraztearen beharra aldarrikatzera eta nik errango nuke zinez entitate bezala, Ipar Euskal Herriko boz bezala defendetzera toki guztietan. Orduan, oroak, sortzi bilkura egin duzue, oroak nolako agera izan duzue, zer izan duzue parean? Lehenik ahera ona, nainukena azpimarratu, ere aste batean lortutako bilkurak direla, guk baloratu duguna da gehienek garakasi guztiek dintela indarra hoien agendak mugitzeko, errezibitzeko delegazio bat, horretia hori marka ona zen, berez, eta gero bertan bebai entzunak, interesatuak eta gogoetak ere abiatzeko gogoak adiera zira atuki denuzietan. Arlan, egan duzu ostion delegazioa zertzen gutxi gura bera, nola aurkezten duzu delegazioa joeten zireztelarik parlamentura, ze hitz baliatzen duzu? Euskal Herriko delegazio ainitza, hola deitu dugu, hautetxiz eta jendarte zibilez osatutako delegaritza, baina zinez denei hola dirazten duen hemen duzu Euskal Herriko delegaritza bat, bere anistasun guzian instituziotik jendarte zibilera botz batez duzaizuena erraitera orain bake prozesuan aintzinatu behar da eta bake prozesuanetan gurekin aintzinatu behar duzue. Hor, gobernu aldaketa izan da berriki Frantzian, jadanik aintzineko gobernuarekin edo gobernuaren inguruko jendeekin izanak ziren bilkurak. Ikusi duzue, jagera aldaketa bat, adibidez, gobernu berri horrekin, jende berri horiekin? Aldaketan, guri ustez eta ikastiko goizuntan hori azpima jatu nahi nuke, lehen aldia da, jadanik Euskal Herritik badoala delegazio ainitza Parisera, hau batez horren aldarrikatzera, bat, ikusten importanta da, lehen aldia da, ikusten dela, hau jutsi eta jendarte zibilez, usatutako delegaritza bat, bake prozesuaren aldeko lobby lan horren egitera. Eta orduan lehen aldia da ere, Parisen errezebituak girela Euskal Herriko delegazio bezala eta delegazio hainitz bezala. Izan ziteken ere, tokian toki, jendeak eskatzea edo bakarrik autetxeak, edo bakarrik jendartezila, ez ordenetara joan gira autetxi eta jendarte zibileko ordezkariak dosiego horren esplikatzera eta defendatzera. Batetik, bat argitua zirenez, eta bi, ea bakerrik entzun dutenez, edo baita izan duzuen aukera trukatzeko, partekatzeko? Benetan, trukaketa izan da denekin, egia da ahmagabetzeak eta bakegileak bultzatu guriko ahmagabetzeak ekarri du, egia da, naiz eta ezagutza ez zorrotza izan, denek entzun dutela, badakitela ahmagabetzea egon dela Ipar Euskal Herrian, orduan bazen jadanik nik jangunke terreno hori eginda, eta orduan gero sartzerakoan esplikazioetan eta agerikoa gelditzen da, bai, aintzinatu behar dela beste gaietan, gero zer nola hori dena, gero lanpistak gelditzen dira geroari begira. Segitzen dugu gure bi gomitekin Euskal Herriko bake prozesuan aintzina pausoak maiteko Parisen ziren atzo hainbat bilkura burutu zituzten, Anaiz Finuza bake bideko kidea, telefonaren beste puntan dugu, eta orain gurekin Alain Iriart. Alain Iriart, lehenik, bilan txiki bat, labura, atzoko egunaz, nola joan da eguna? Egun eder bat, eta bon, lehen aldikotz hor boz batez mintzatu gira, importanta zen, autetxiak, sentsibilitate guzietakoak, ezkerrekoak, eskuinekoak, abertzaleak, hor ziren ere presoen defentsan arzen diren lan taldeak, bake bideko ordezkariak, bon, denak elgarrekin eskuarriko hala, asamblada eder bat, eta problematika pausatu dugu, publikoki, demokratikoki, eta jende guziekin mintzatu nik pentsatzen dut hori importanta zela. Bost bat ez erranduzu, Anaizek ere errandu ostion, Anaiz Finuzak errandu ostion. Zu autetxe gisa, hiriburuko auzapeza zira gainera, bada bultia bat, ala ere Ipar Euskal Herrian kontsentsu zerbait ikusten dela, senditzen duzu, hor ari dela mamitzen, ari dela lotura egiten hor? Bai, gauzak aldatu dira, badugu bai, zonbait urte etak ahmak pausatu tiela, ez tiela atentadoik gehiago iten, eta azken hilabetetan desarma muimendu hori aintzinatu da. Hor gauzak zinez aldatu dira, orduan jendek beste moldeatez ikusten dituzte gauza horiek eta beharrik. Eta ez gileat joaiteko, baina aintzinat joaiteko, egiazko bakea ezartzeko eskualegian, berda, aintzinatu, ordean, batzuk galiten zuten ahmak pausatu behar zirela, ahmak pausatiak dira. Eta orai tratatu behar dena da biktimak, presoak, hala, gauza horiek tratatu behar dira. Eta badu, bai, zonbait urte, gauza horiek bazterreat utziak direra. Ordean, bai, zinez debatea mementoa da, kontestu berria eskolerian, baina kontesto berria ere Frantzian, parlamentu berri batekin eta president berri batekin. Denbora da, mementoa da, mintzatzeko eta uste dut klarki mintzatzen delarik eta gauzak esplikatzen delarik, gauzak aintzinatuko dira. Bon, bada ono anitz bide egiteko, anitz solasaldi egiteko, eta pentsatzen dut importanta dara paixen egitea ere. Biztan dena hemen eskualegian, mena paixen ere poderea handa, ordean berda mintzatu atzo indugun bezala, anitz jendekin, eta mintzatzen delarik jendek entzuten gituzte eta pentsatzen dut gauzak aintzinatuko direla. Justuki presoen gaia aipatu duzu, eta menturaz Anaiz Finuzari galdera da ere, atzo prentsaroko mandu zue, Tubiana, Giza Eskubideen Ligako Orezko Presidenteak, azaldu zuen, presoen gaian gauza batzu aintzinatu zirela, edo hitzeman zituztela erdizka, zertaz ari zen? Ari zen, goedenak goguan dugu, Tobirak, Christian Tobirak egin zituen deklarazioak garaian legearen baitan pausoak emaiteko prestutasuna zutela. Hori zen urbelketaren gaian, donk hori referentzia egiten zion atzo Michelek hitzetan garritu zela eta orain lortu behar nuela egin zetara pasatzen. Hortan justuki, gobernu aldaketarekin, zer nahi du berriz zerotik abiatu behar dela, edo ala ere soko batean gelitua da? Zerotik ez, eta atzoko eguna frogada, azkenean azken urtetan egindako lanaren fruitua, atzo gaiten ginoan, hainbeste tokitan iritsi baldin bagira, da ere nunbait, badakitela gai bat, importantea dela, eta orduan errezibitzen gaituzte, beraz ez gira zerotik hasten, alderantziz, maila obebeako batetik abiatzen gira, boz bateratu batetik abiatzen gira, zutatzo denak eta egon giren toki guzietan argi ikusi dutela Euskal Herriko agendantzela, bake prozesua Euskal Herriko agendantzela, bere alako pausoak lortzearena presuen gaiarekin, badugula zinez hori lortzeko enbeia, pres gaudela indarrak hortan emaiteko, eta fermuki defendituko dugun zerbait dela, eta denai adierazi diegu, eta hortara dator bederatziko manifestaldia, eta usut hori ere importanta izan dela atzo da erraitearena, bala gu bagoaz, hor bagoaz, bederatzi hori momentu klabe bat izatera presuen gaiaren inguruan, bera zerotik ez, kero batzuekin ahimana zerotik hasten da, baina gaia bera ez da zerotik abiatzen. Presuen gaian, adibidez, neugri, gehien aipatzen diren neugriak dira preso erien askatzea, presoen hurbiltzea, Euskal Herri ondora edo gutxinez Mondo Marzanera uste dela kolektiboaren xedea, eta kolektiboak berriki, presoen kolektiboak berriki atera duen agiria, gana baita preso bakotsak kudeatuko duela pixka bat bere kondena bukaera. Gai horiek aipatuak izan dira, atzo? Manoske, kontekstualizazio gaiak dira, armagabetzean ginuen bezala, berritzere adierazit egu denei, balintzak, guziak badira, gauzak bururaino joaiteko, eta gauzak behar den bezala egiteko bake prozesu baten ikuspegitik. Ikusu gaur importanta dela adieraztea, atzo, helburua etzen erraitea, soilik eskubidea behar da errespetatu ez. Atzo joan gira erraitera, herrialde honek egin du lan oso bat, jendarte zibilaren aktibaziotik, autetxen aktibaziotik lortu da armagabetze hori emaitea, orain behar dena da, eta Michel Berroko kerraiten zuen bezala prentsaurrekoan, anak ez edo recepzio. Eta zetak ez edo recepzio da, pesuen gaiaren irten bidea txemaiteko bide hortan, bere ala, eskubideen baitan emaiten aldiren pausu guziak emaitea. Eta zer izan da erantzuna, parean? Erantzuna izan da ulertzen dutela. Ulertzen dutela, noski, eskubidea behar dela, errespeta arazi. Eta gero gira da tokien arabera, ez da ezagutza berdina, baina jendarte, barkatu, giza eskubideen alde ari diren instituzio horietara joiten zirenean, berez ulertzen dutez, eta egon giren instentziekin, edo jadanik batzu posizionamendu bat eman zuten, edo jadanik ahremanak izan ziren. Gaiten zuten, noski hori ezin da ukatu, ezin da uzitan eman, eta are gehiago ulertzen dute bake prozesu ikuspegi batetik, ze garrantzia duen gai hori bere ala, martxan jarria izan dadin, zenta gatazkaren konponbidearen bide hortan, eskubidearen errespetua izango da beti denen artean bermatu beharko dugun araua. Donc azkenean jendeak zentzu guzia hartzen du eta hortan ez da inungo arazurik. Benetan atzo dugu senditu olako ez aktatua da, aktatu dute, hemen pausua eman da, aktatua dute atzera ezina dela eta orduan bai, segitu behar dela, eta orain segitze hortan nola. Alen, hiri hartzu, erranduan ez ekostion biskabat banatu ziztenela atzo egun aintzinatu arau, zuk ze bilkulatan parte hartu duzu, norekin? Horten, nik giza eskubidean komisione nazionalan, ordezkari batekin mintzatu gira, eta gero talde politikoen ordezkarien deputatuekin mintzatu gira ere, France Insoumise, Komunistak, Modemekoak, En Marche, eta horiek guziek ikusi ditugu, eta horiek guziekin mintzatu gira. Bereziki nolako agera izan duzu parean, baina bereziki adibidez amarsekoekin, horiek baitira poderean orain, eta ikusten duzun zuk ere jagera aldaketa bat lehengo gobernuarekiko, edo ze jagera dute jende horiek? Nik, ostean naizek errandiena, ez gira dozetak abiatzen, mena halere urrungira. Ordean berdute jendek, berdute ikusi xuxen ze pasatzen den. Urrungira, zer gana idu? Eskolegia urrunda jendako, eskolegia urrunda. Ordean, badakite, frantziak batiela harremanak Espainiarekin, eskolegian xuxen ze pasatzen den. Untsa konpreintu dute, armak galditu direra, prozesu berri batean girera, mena gauzak ez dituzte untsa konpreintzen. Nola autetxi esantxabitateko, autetxi guziak nola elkartzen diren pretsuen defentsa horren egiteko eta problematika horren aintzina azteko. Ordean, urgunetik abiatzen, baina prez dira. Bada ez jakiteate bat, ala? Bai, eta hortako mitzatu behar da. Eta importanta zen han izaitea, eta lan hori segitu behar da. Zeta bakotsak, reunione guzietan, bakotsak zerbait itzeman du. Batek presidentari iskiatuko, batek bere komisionean galde bat pausatuko, talde politikoek hori errandute, galdin dute ere zertako gauzek ez diren aintzinatzen, normal zenbaiten dute galde hori egin dezauna. Eta zendako ez diren aintzinatzen? Gauzek ez dira aintzinatzen batzu eta Espainia. Eniduriko lehenik lehengo kontestuan egon baita, eta egon nahi baitu lehengo kontestuan, eta hortik Frantziak behar du iniziatibak hartu, eniduriko. Eta hortako joan gira, iniziatibak hartu gauzen... Horaino bada Frantzia eta Espainiaren arteko, ez dakit nola egan, lotura hori edo dependentzia hori? Bai, hartio Frantziak Espainia segitu du. Ez du bere politika, bere iteko moldea, biziki aldatu salbu azken hilabetetan. Ikusiz desarmatze mugimendu hori Baionan pasatu dela eta gobernamendiak utzitiela gauzen iteat hori, hala, seinale eder bat da. Behar bada lehen aldia da Frantzia bizka bat Espainiatik aparte egiten dituela gauzak? Bai, eta importanta da. Eta mementoa da. Mementoa da zinez mintzatzeko, nik pentsatzen dut Frantziak kontestu berriak kontutan hartzen diola eta hartu behar duela. Seguritatea bada Frantzian, bada Espainian, bada eskualerian, bada presondegietan ere. Presoak ez dute seguritate problemarik pausatzen beren presondegietan. Eta galiten dutena da, eta guk hekin, hen dretsuak defenditiak eta respetatiak izan diten. Eta hori importanta da, inala urbil izan diten familietaik. Eta gauza horiek talde politikoak untsa konpretzen dituzte. Engaiatu diraz, gauza atzuin egiteko, elkarrizketak egiteko, guekin lanas egitzeko, interpelazioak egiteko gobernamenduari, nik pentsatzen dut, ala, Frantziak iniziatibak hartu behartu, ala, Espainiari buruz. Denbora intzina doa, baina ala ere bi galdera alen Hiriart, lehenik zuekin batera delegazioan baziren Vincent Brut eta Florence Lasserre, biak ere Modemeko talde parlamentariokoak, horiek zer ekartzen aldute beren alderdia da, zer ekartzen dute, argunt itoak dira, argunt gutituak dira, edo ekartzen dute zerbait? Nik uste dute ekartzen dutela zerbait. Bakotsak lan egiten badu bere strukturan, gauzak aintzinatzen dira, deputatuak dira, eskualeriko deputatuak, hor ziren, importanta zen, hor ziren, gurekin, talde politiko guziekin mintzatzeko, asambladan, bon, pentsatzen dut, hala, seinale onbat dela, ordean gero lanas egitu behar dute, ez da aski pretsa horrekotan izaitia denak elgarrekin, jo hala, itzorduak hartu beharko ditugu, eta azkenean deliberuak. Gauza horien prestatzerat joan gira, bada lananitz egiteko, mena nik pentsatzen dut girua hor dela, eta jendeak presdirera, eta dudai gabe, badute zerbait egiteko, modemekoek, en marx, gobernamendien dira, presidentatik hurbil eta gauzak aintzinatzen aldira lan egiten baute gurekin. Finitzeko, Alain Iriart, gazte batzu badira goxe greban, Baraualdian hiriburun, zure egian, zu hango hau zapezazira, zer diozu? Bai, horieke, gazteke nahi zuten mugimendu hori lagundu, eta pentsatzen dut, importanta dela, gaztek, hala, nartian, mobilizazione indezaten, sentsibilizazioa, pestako komitetan, gazte asambladabletan, debatea, zinez publiko ki ezartzen dute, orden koxe greba bat egiten dute, ez da deuze hori, guk kasuiten dugu biztan dena, kondizione honetan arditen, ez da problemak izan, dako lehenik, orden herrikoetxea hortako hor da, mena politika mugimendu hori importanta da, sentsibilizazioa, debatea, gauzen aintzinatzeko, lehenik hitzetaik abiatzen da. Deriburuak dinaintzin debatea behar da. Eta pentsatzen dut debatein mementoa hor dela, gauzen egiteko, publikoki eta gauzago zien aintzin azteko. Demora, pasatu dugu ere azteko. Esker mila, Alain Iriart, Hiriburuko auzapeza eta Anaiz Finuza ere bake bideko kideago izuntan gurekin izanek. Mila esker. Mila esker.